इसे आप ग्रहण कीजिए। सुवर्ण के सूत्रों से बना तथा चित्र विचित्र दिखने वाला पीत कौशीय वस्त्र मैं आपको दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करिए। शुद्ध सुवर्ण में रम्य नवीन सूत्र से बना तथा ब्रह्म ग्रंथि युक्त ब्रह्म सूत्र मैं आपको देता हूँ, इसे आप स्वीकार करिए। मुकुट रम्य कुंडल मुद्र का कंकड़ नूपुर स्वर्ण निर्मित जंजीर की माला रत्न मंडित केयूर इत्यादि परम रम्य दिव्य व स्वर्ण माणिक से बने अलंकार में आपके लिए लाया हूँ, इन्हें आप ग्रहण करिए। व्यंजन और चमर संयुक्त छत्र में आपको लिए आया हूँ, हे रूपसूदन इसे आप स्वीकार कीजिए। सुंदर गंध युक्त दिव्य कृष्ण अगुर मिश्रित तथा लाल चंदन मिला चंदन में आपके लिए लाया हूँ, सो आप ग्रहण कीजिए। मोती के टुकड़ों से बनाया हुआ कस्तूरी कुमकुम मिश्रित अक्षत मैं आपको समर्पण करता हूँ, इसे आप ग्रहण करें। मालती आदि सुगंधित फूलों से बनी माला मैं आपको पूजा के निमित्त समर्पण करता हूँ, हे रघुनायक इसे आप ग्रहण कीजिए। वनस्पति के रस से उत्पन्न गंध युक्त उत्तम सुगंध वाला और सब देवताओं के सूंघने योग्य धूप आपके लिए लाया हूँ, इसे ग्रहण कीजिए। घी से भीगी तीन बत्तियों वाले दीपक को लाया हूँ, हे तीनों लोकों का अंधकार दूर करने वाले राम इसे आप ग्रहण कीजिए। खाने योग्य अन्य दूध घी चीनी मधु मिश्रित नैवेद्य में आपको अर्पण करता हूँ, इसे ग्रहण कीजिए। आम्र आदि खूब पके अच्छे अच्छे फल में आपको अर्पण करता हूँ, इसे ग्रहण करें। सुपाड़ी युक्त पान के पत्तों में जोड़ा हुआ अनेक मसालों से युक्त तांबूल आपको ग्रहण करता हूँ, हे रघुत्तम ब्रह्म से उत्पन्न तथा अग्नि के तेज से जायमान सुवर्ण में दक्षिणा के लिए आपको देता हूँ, उसे आप स्वीकार करें। हे वत्स इस तरह मैंने विस्तार पूर्वक आह्वान से दक्षिणा तक षोड़श उपचारों को कह सुनाया, शेष पूजा विधि आगे बतलाता हूँ। पांच बत्तियों से युक्त कपिला गौ के घृत से मिश्रित एवं अग्नि से संयोजित रम्य नीराजन में आपको अर्पण करता हूँ, सो स्वीकार करिए। जो ही चंपा मंदार केत की तुलसी दमनक अनंत और दो प्रकार के मुनि कुंद इन नौ फूलों का मंत्र पुष्प में आपको देता हूँ, हे परमेश्वर इसे स्वीकार करिए और मेरे प्रसन्न होइए। जन्मांतर में भी मैंने जिन किन्हीं पापों को किया हो वे नष्ट हो जाएं। एक एक पग पर चलकर मैं आपकी प्रदक्षिणा करता हूँ, हृदय से मस्तक से दृष्टि से मन से वचन से हाथों से पैरों से घुटनों से मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, हे परमेश्वर न मैं आह्वान करना जानता हूँ न विसर्जन करना जानता हूँ, पूजा करना भी मैं नहीं जानता, यदि कुछ भ्रम हुआ हो तो आप क्षमा करें। हे रघुत्तम मंत्र से क्रिया से भक्ति से हीन से मैंने जो कुछ पूजा की है हे देव वह सब परिपूर्ण हो जाए। इस तरह निरंतर भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए और नवमी को विशेष करके ऐसा करना उचित है। विष्णुदास जी ने कहा हे गुरु इस पूजन के प्रसंग में आपने नौ प्रकार के फूलों से पुष्पांजलि देने की विधि क्यों बतलाई है, सो आप हमसे कहिए। अब तक आपने मुझे बहुत से देवताओं का विविध पूजन बताया किंतु उनमें नव पुष्पांजलि आपने कहीं नहीं बतलाई। श्री रामदास जी कहने लगे हे शिष्य तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सो सावधान मन होकर सुनो। बहुत दिनों की बात है कावेरी नदी के उत्तर तट पर रामानाथपुरी में अति भक्तिमान सुंदर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, वह श्री राम का ध्यान करता था। श्री राम का ध्यान करने वाले उस भक्त के नौ बेटे थे, चंद्र अति चंद्र चंद्राव चंद्राश चंद्रशेखर चंद्रांशु जित चंद्र चंद्रचूर्ण और ग्रहाव रामचंद्र ये उनके नौ लड़कों के नाम थे। एक बार चैत्र के महीने में वे नवों लड़के भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या गए। वहाँ पहुँचकर वे सरयू के तट पर पहुँचे, तब तक अनेक देशों के रहने वाले करोड़ों मनुष्य चैत्र मास स्नान करने के लिए वहाँ आए। उस समय उन्होंने परस्पर मंत्रणा की कि इस प्रकार की भीड़ में श्री रामचंद्र जी का दर्शन कैसे हो। बहुत प्रयत्न करने पर यह थोड़ा सा दर्शन हो भी जाए तो जब तक अच्छी तरह उन्हें ना देख सकूं तो दर्शन से लाभ ही क्या, उस क्षणिक दर्शन से हमें संतोष नहीं होगा। उनमें से ज्येष्ठ भ्राता चंद्र बोला कि हम लोग तीव्र तपस्या करके यहाँ ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पा लेंगे। चंद्र की इस राय को सुनकर वे सब बोल उठे कि यदि हम सब भाई एक साथ तपस्या करने लग जाएं तो श्री रामचंद्र जी किसको पहले दर्शन दें और किसको सबसे पीछे, इससे यह भी ज्ञात हो जाएगा कि हम में से किसकी भक्ति दृढ़ है। इस तरह परस्पर बातचीत करके वे सब ब्राह्मण बालक उस भीड़ से दूर जा बैठे और भोजन त्याग कर केवल जल पीते हुए एकाग्र मन से तपस्या करने लगे। सारे संसार के साक्षी तथा निखिल जगत के प्रभु श्री रामचंद्र जी से यह बात छिपी नहीं रही। नौवें दिन उन्होंने अपनी सभा में उनको दर्शन देने के विषय में मंत्रणा की। इसके बाद क्षण भर अपने मन मन में विचार किया कि यदि उनको एक ही समय में दर्शन ना दूंगा तो वे असंतुष्ट नहीं होंगे, इस कारण मैं आज 9 रूप धारण करूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने लक्ष्मण से आदर पूर्वक कहा, हे लक्ष्मण, पालकी मंगवाओ, आज मैं बाहर घूमने जाऊंगा। बहुत अच्छा कह तथा दूतों द्वारा लक्ष्मण ने पालकी मंगवा कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को इसकी खबर दी। तब सिंहासन से उतरकर राम पालकी में बैठे और भाई मंत्रियों, संबंधियों तथा मित्रों के साथ धीरे धीरे अयोध्या से बाहर निकले। उस विशाल भीड़ को पार करके श्री रामचंद्र जी ने 9 रूप धारण किए। क्षण भर के भीतर श्री राम ने पालकी संबंधी सब भाई दूत या वाहन समेत मित्रों को 9 रूप में परिणत कर दिया। केवल अपने तथा अपने साथियों की ही उन्होंने 9 संख्या नहीं बनाई, बल्कि जो लोग वहां दर्शन करने आए थे उनको भी उन्होंने 9 संख्या में विभक्त कर दिया। यह एक विचित्र बात हुई। इसके अनंतर उन मनुष्यों, मित्रों, दूतों, बंधुजनों, ब्राह्मणों के आगे श्री रामचंद्र जी चलने लगे। फिर क्या था, उन 9 ब्राह्मणों ने एक ही समय में प्रभु को अपने अपने आगे खड़े देखा। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। इसके बाद वे 9 राम अपनी अपनी पालकियों से उतरे और उन ब्राह्मणों को गले से लगा लिया। फिर मीठी मीठी वाणी से उनसे बोले। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोगों ने बड़ा कष्ट किया है। आपके कष्ट को देखकर ही मैं अलग अलग रूप धारण करके एक ही समय में सबके समक्ष आया हूँ। मैंने अपने मन में सोचा कि ये सब भाई एक साथ ही एक ही समय में तपस्या करने बैठे हैं। ऐसी अवस्था में मैं किसे पहले दर्शन दूँ और किसे पीछे, यह विचार कर मैंने आज ही एक समय तुम लोगों को दर्शन दिया है। अब अपने इच्छानुसार वर भी मांग लो। उनकी वाणी श्रेयस ब्राह्मणों ने सुनी। हे प्रभु, जिससे संसार में हमारी कीर्ति हो, हमें आप वही वरदान दीजिए। इस तरह उनकी बात सुनकर श्री राम ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप लोगों को दर्शन देने के लिए मैंने 9 रूप धारण किया है, अतएव आप लोगों के नाम से ही मैं 9 राम के नाम से विख्यात हो जाऊंगा। जो कोई भी 9 चीजें मुझे देना, वे हमें अतिशय प्रिय होंगे। इस तरह उनकी बात सुनकर प्रसन्न मन से उन ब्राह्मणों ने बार बार श्री राम को प्रणाम किया। उधर श्री राम के साथ वाले लक्ष्मण, भरत आदि लोग अपने को 9 संख्या में देखकर बड़े चकराए। तदनंतर वे सब श्री राम पालकियों में बैठे और उन ब्राह्मणों से पूछकर अयोध्या के लिए लौट पड़े। रास्ते में श्री राम ने उन 9 रामों को के रूप को समेट लिया और फिर ज्यों का त्यों फिर श्री राम हो गए। यह घटना देखकर लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। इस तरह प्रभु श्री राम अपने बांधवों के साथ नगरी को गए। घर पहुंचकर उन्होंने श्री सीता जी को उस दिन का सारा समाचार कह सुनाया। हे शिष्य, इसी कारण प्रभु श्री राम उन 9 मासों से विख्यात हुए और जो जो चीजें 9 संख्या की दी जाती हैं वे उन्हें विशेष प्रिय हुआ करती हैं। जैसे 12 आदित्य माने गए हैं, 21 गणेश जी, 11 रुद्र, 8 भैरव तथा 9 दुर्गाएं मानी गई हैं, उसी तरह श्री राम भी 9 माने जाते हैं। 12 संख्या की चीजें सूर्य को, 11 संख्यक रुद्र को, 21 गणेश जी को, 8 भैरव को और 9 वस्तुएं दुर्गा जी को प्रिय होती हैं। इसी तरह जो चीजें 9 होंगी श्री राम को अत्यंत प्रिय हुआ करेंगी। इसलिए 9 प्रकार के फूलों से अंजलि दान का विधान मैंने बतलाया है। श्री आनंद रामायणी मनोहर कांडे तृतीय सर्ग संपूर्ण। जय श्री राम।